Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövészet szokásunk szerint 3-től 5-ig számítunk a figyelmetekre. Én Puzsér Róbert vagyok, itt van velem itt a stúdióban kedves barátom és kolléganőm, Csonka Berta, akivel a következő két óra során olyan művésznőkről fogunk beszélni, akik erős lenyomatot hagytak a 20. századnak a kultúrtörténetén, és ezeknek a művésznőknek az életéről készült egy-egy úgynevezett életrajzi film, és ezek a filmek lesznek azok, amelyek a mai két óra tematikájául szolgálnak. Négy olyan művésznőről van szó, jelesül Edith Piafról, Sylvia Plathról, Iris Murdochról és Virginia Woolfról, akikről ilyen-olyan filmek készültek. Fontos megjegyezni, hogy hát ez egy meglehetősen soviniszta adás, tehát itt kifejezetten szexuális alapon szelektáltunk, nőkről lesz szó a mai adásban. Hogyha ezt fordítva jegyezném meg, és azt mondanám, hogy kizárólag férfiakról beszélünk, és a nőket ma mellőzzük, akkor az talán hímsovinizmusnak is tekinthetnék sokan. Tehát ilyen módon, tehát azt szoktam megfigyelni, hogy ez inkább tekinthető pozitív diszkriminációnak. Így van, ezért lehetek én itt is, kb. Ilyen arányban van női műsorvezetőtársad. Igen, na most nagy kérdés, hogy a témához választottam műsorvezetőtársat, vagy a műsorvezetőtárs választott témát önmagához, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy mi a jelentőség annak, hogy ezek nők. Hát nagyon érdekes, sokat tanulhatunk belőle, mi nagy nők és nagy férfiak, és kis nők és kis férfiak, akik nagyra vágynak az életben. Talán olyan hibákat követtek el, amiket mi is szívesen elkövetnénk. Ezektől a nőktől sokat lehet tanulni, mert ezek a nők, ezek olyan rejtélyesek, és a hatalmas tehetségük, meg az a rengeteg eszük, és az a rejtélyes érzelemviláguk, és az a szerencsétlen csetlőbotló esendő férfiak csak keresik a kulcsot az ő lelkükhöz. Hát nem mindig feltétlenül fontos, hogy nők különben, tehát úgy is nézhetünk rájuk, mint ember. Nem biztos, hogy az a fontos, hogy nőként jelennek meg. A legnagyobb hiba lenne, úgy gondolom, hogyha itt tekintenénk rájuk, hiszen akkor biztos keveredett volna közéjük egy-két férfi is. De ez nem történik, és talán nem véletlenül. Az első lépésként lépjünk mindjárt egy nagyot, és beszéljünk Edith Piafról és arról a készült filmről. Edith Piaf az egy nagyon nagy ikonja a 20. századnak. És hát ő az, aki a legnyersebb és a legdirektebb és a legzsigeribb vagy ösztönösebb lény, vagy az a, ő neki a tehetség az messze felül múlja a tanult kvalitásokat. Tehát ott ő általában azt lehet mondani, hogy van a hozott, meg a tanult. Most az ő esetében úgy gondolom, hogy olyan 95% az 5-höz az aránya ennek. Igen, az életpályája is különben ezt mutatja, és a filmben is ez jön át, hogy bár ő próbált volna menekülni, neki ez volt az élete sorszerű. Biztos, hogy ezt kiélezték a filmben, ezt a sorszerűséget, de nagyon érdekes, hogy többször úgy élte meg ezt, mint egy teher, illetve nem is nagyon érdekelte a karrier őt. Aztán meg élvezte ugyan, de mégsem se nem a pénz, se nem a siker nem éltette őt a karrierjében. Edith Piaf ebben a dalban Adorjáról énekel, valamiért szerelmes lett bele, nem tudta elfelejteni, és újra meg újra fel kellett idézni ezt a figurát, aki már nagyon-nagyon sokáig volt szerelmes Adorjánba, és akkor úgy gondolta, hogy egy ilyen dallal emlékezik meg róla. Nem, ez a dal ez azt jelenti, hogy nem bánok semmit, amerikaiul ez az I did it my way lenne. Aha. De ez franciául, a Paul Ankának, igen, aki kivitte el sikerre ezt a dalt mégis, mert akkor előadó volt. Hát a Frank Sinatra, igen. De tehát, hogy tehát Edith Piaf nem bánja meg, hogy Adorjánnal járt annak idején, bár ő az elbánt vele, és most emiatt neki fáj a szíve, de ő ezt nem bánja. Tehát nem, ez dal. Tipikusan az a dal különben szerintem, aki marhára bánja azt, hogy az élete végére ért, vagy hogy eltelt valami, vagy egy év eltelt, vagy 12 év eltelt, és utána berakja ezt a számot, és elénekli, hogy nem bánom, de közben az a bánalom, ami benne van, és a sajnálat, ez arról szól. Annyira utálom, amikor valaki azt magyarázza, és így győzködi magát arról, hogy én nem bánok semmit sem. Szerintem ez egy akkora hazugság, mindenki egy csomó mindent bán az életéből, hanem ez amikor arról győzködi magát meg a környezetét, hogy nem, ő akkor sem bán semmit, ez az ilyen hazug, önigazoló ideológia, amivel így próbálod erősítgetni magadban, hogy igenis te jól csináltad, mert próbálod fönntartani a személyiségednek a konzisztenciáját, meg az egész sorsodnak a kvázi sorszerűséget rendelsz hozzá, és megpróbálod minden áron erőnek erejével összetákolni a sorsodat, hogy ennek igenis így kellett lenni, holott dehogy is. Egy csomó helyen rosszul döntöttél, talán sokkal jobban alakult volna egy csomó minden, és igenis bánhatod, és igenis van mit bánni, és igenis nincsen benne semmi szörnyű, hogy igen, azt és azt megbántam egy csomó tévedés. Szerintem ez milyen emberi, és én milyen tisztelem azokat az embereket, akik ki tudják mondani azt, hogy igen, egy csomó mindent bánok. Tehát zeneszámba, ezt hogy melyik számmal fogalmaznád meg, az It's My Life, vagy melyik számmal? ott. De nem haragudj, azért, hogy nem vagyok zeneszerző, sem szövegíró, hát nem jó, vagyok de előadó. Itt születnek meg, ilyen nagy érzésekből születnek meg a nagy zenék, és a nagy filmek, és a nagy életutak. Jó. Ebből a filmből az én számomra két dolog derült ki. Az egyik az az, hogy a Marion Cotillard az nem csak egy gyönyörű csaj, hanem egy egészen kiváló színésznő. Tehát, hogy ez itt elő tudja adni magát nagyon. Nagy kedvencem. Sokszor eltűnt a Marion Cotillard egyébként az Edith Piafnak a karaktere mögött. Tehát nyilván a Maszkmesternek is köszönhető ez, mert hát három különböző síkon játszódik a történet, aztán ezek a síkok így összezáródnak egymásba, tehát egyesülni tudnak. Az Edith Piafba? Hát úgy értem, hogy a gyermek Edith Piaf, a csúcson lévő Edith Piaf és az öreg haldokló Edith Piaf, aztán a gyermeki és a sikeres Edith Piaf szálak azok egyesülnek, maradt két szál, és aztán végül egymásba záródik az egész történet, és az egyetlen Edith Piaf a film végén elbúcsúzik. Elénekli ezt a szép dalt. Igen, elénekli ezt a számot a Dorianról. És a sokszor ez a Marion Cotillard teljesen el tudott tűnni, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, a gesztusok mögött. Na, már is akkor bedobnék ide egy ilyet, ugye mindig felmerül az, hogy Marion Cotillard vagy Audrey Tautou, és akkor Edith Piaf vagy Coco Chanel, ugyanis a két főszereplője annak a filmnek így felosztva, és a film minősége is, hát én már rég letettem a voksot, amikor a Szeress, ha már című filmről beszélgettünk. És akkor most az a kérdés, hogy mi a jobb dolog, ha valaki énekel, vagy ha ruhákat tervez? Hát melyik a nagyobb nő, hogyha lehet választani, és melyik a jobb film, hogyha láttátok esetleg azt is? Nos hát, 0629-986-986 az SMS számunk. Azt mondod, új életet akarsz? Akkor költöz. Öltözzek? Költöz. Miért nem hívtál elő? Már dolgom volt, és nem tudtam, hogy érdekellek. Minden este meghallgattalak, még tanulnod kell. Te vagy az első, ki ezt mondod. Pár hónap is nem leszel kölyök. Vége a Pityaner kabaréknak. Ahogy az égen a vihar! Artikulálj! Még egyszer! Nagy világos szeme! Szöveg is van ám, nem csak hang! Mit akarsz? Azt akarom, hogy artikulálj! De hát pont úgy énekelek, hogy beszélek! Rosszul! Elnyeled a szavakat! Nem értem, mit énekelsz! Lassabban, Margarit. 6 órája gyakorlunk. Talán nyissunk ablakot. Később levegőzünk. Újra. Nem is figyelsz rám! Miért nem éled át? Te legyél ez a szerelmes nő. Légy színésznő. Direkt csinálja. Fáradtak vagyunk. Pihennünk kellene. Én mellette nem tudok énekelni. Ki vagy te? Hol énekeltél? Ne írd be azzal, amit tudsz! 9 éves koromtól énekelek! Nyugodj meg! Még sosem tanított senki, ez még nehéz neked. Előadóvá kell válnod, hát nem érted? Éljen az a dal! Senki sem mondta, hogy nem artikulálok. Senki? Kikre gondolsz? A zsernisz hízelgőire, a járókelőkre? Vagy szót fogadsz, vagy mehetsz az utcára. Hát igen, Edith ezt az egyetlen énekleckét kapta. És ment az utcára. Igen. Tehát, hogy Edith nem volt egy túlképzett énekesnő, és azt gondolom, hogy talán pont ez volt a sikerének a titka. Tehát két dolgot említettem, tehát két szempontot. Az egyik, ami tényleg fontos tanulság ebből a filmből, hogy a Marion Cotillard az kiváló színésznő. Nem csupán egy gyönyörű nő. Tehát, hogy így... Oscart kapott érte, bocs, de bár ez nem hát ez sokat kicsit, jelent. Kicsit, de ellent, mégis, kicsit ellentmond annak, hogy ez egy jó film lenne. De mégis nagyon örültem neki. De néha ezek egybeesnek. Igen, véletlen mód. Igen. A másik fontos tanulsága ennek a filmnek, hogy ez az Edith Piaf, ez mekkora egy ordinári trampli volt. Tehát, hogy micsoda, egy, amellett mekkora egy tuskó. Tehát az egész... micsoda egy... Szeretnivaló. Örülhet nagyon Edith Piaf, hogy nem látta ezt a filmet, hogy a világ hogy fog emlékezni rá, mert lehet, hogy megkergette volna a rendezőt. Egyébként is az egész filmben mindenkivel úgy bánik, mint a kapcájával. Tehát konkrétan akárki van a környezetében, és lesi a gondolatait, mindenkihez van egy rossz szava. Igen, de szerintem sokunknak van olyan ember az életében, aki szörnyen viselkedik, és borzalmas jelenség, és mégis feltétlen nélkül szereted, és ilyen az Edith Piaf. Jó, de az Edith Piafot azért szerette mindenki, mert ő volt az Edith Piaf. Körbelengte ez az étosz, imádta mindenki a gyönyörű hangjáért, meg azért a lényéért. De milyen lényéért? Hát pont erről beszélsz, hogy ez egy tuskó volt. Na, hát ez volt a lényeg. Tök őszinte volt. Igen, milyen ritka, igen, amikor valaki őszinte marad. Igen, valószínűleg ezt kedvelték benne. Ez olyan lehetett, mint Hamed a boxoló, aki a rengeteg boxoló között volt egy ilyen utcai harcos bunkó, akinek semmi technikája nem volt, és mégis mindenkit lecsapott. És őt ezért lehetett szeretni, mert semmi technikája nincsen, olyan ösztönös, olyan, jó az utcáról hozza azt a saját trampliságát, azt a saját bunkóságát, házilag gyártott sutyerák. Na, ilyen volt az Edith Piaf is. Tehát, és a tragédia is ilyen ösztönös, szerinted? Amiben ő belefutott, és ahogy aztán az élete véget ért? Lezuhant a repülőgépe a szerelmének? Nem, de szerinted csak ez az oka annak, hogy ő ilyen véget ért? Tehát milyen teljes mértékben, ja, hát borzalmasan. Hogy fogalmazd meg, kérlek. Hát most ezt nagyon nem tudom, hogy kábítószer függő lett? Igen, és teljesen szét volt csúszva. Teljes mértékben. Hát, szerintem nagyon-nagyon sok ekkora sztár nem bírja elviselni a sztárságot. Tehát, akkor a sztárság, nem csak a repülő lehullása, hanem hát maga az egész. Dave Gahan se véletlenül lett heroinista, ahogyan Edith Piaf se véletlenül lett morfinista. Tehát ezeknek a sorsoknak a hát ezek a sorsok bevonzák az önpusztítást. Hát ezt nagyon nehéz lehet elviselni, hogy megistenülsz. De közben te a saját magad számára ember maradsz. Mások számára meg Isten. És ez egy hatalmas teher, amely terhet nem bírsz el magad előtt. Egyszerűen nem bírod elviselni. És hát itt jön az önmagad elpusztításának, felszámolásának ez a önsorsrontó ösztöne. Tehát amikor a végén mégis azt mondja, hogy nem bánja meg, akkor volt benne valami sorsszerűség. Hát nem bánom meg, hogy ekkora sztár lettem, és drogos, és belehalok. Ne felejtsük el, hogy ezt a dalt nem ő írta. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy soha életében Edith Piaf nem írt egy dalt. Igen, mert ő nem zene és szövegíró, hanem egy hatalmas énekesnő. Hát igen. Ami elég jó magában is. Igazából az éneklésen kívül csak a morfiumozáshoz értett az egész életében, ezt így el lehet mondani. Hát nem tudom, hogy el lehet, de egyetérteni vele nem feltétlenül. Na, hát akkor soroljuk, akkor készítsünk egy listát erről, hogy az Edith Piaf ezen kívül még mire volt képes. Én azt gondolom, hogy az Edith Piafnak a tudása, az a know-how, amit az Edith Piaf fel tud mutatni, pontosan ebben rejlik, hogy egy igazából egy ilyen utcalány volt. Az egész életében. És megmaradt ennek. Igen, hát ez nagyon ritkán. Ezt tudta nagyon, hogy nem volt rajta semmi manír, nem volt rajta semmi más. Rátett magára, az pont annyi, hogyha egy utcalányból sztár lesz, akkor pont ilyen dolgokat kell magára tenni, mint manírnak. Azt a hatalmas rúst, körmöket, tehát minden olyan dolog, ami kell. Azt az írdatlan egót és önfétist, amivel imádta saját magát is. De humora is volt, tehát itt ez nem az, tehát állandóan leoltotta az embereket humorral, és a nőiségét nem úgy élte meg, hogy eljátsza a cicababát, hanem megmaradt. Ezen is egy módját találta meg az emberek megalázásának a környezetében, ez igaz, tényleg. Nem hiszem, hogy ez volt saját maga. Így van, de nem feltétlenül megalázása, hanem a saját magasságának a földre visszahúzása a mások szemében. Tehát amikor azt mondja neki az egyik producer, hogy maga hatalmas művész, és azt mondja, hogy igen, magas sarkúban vagyok, tehát ezek jó poénok szerintem. Volt egy ilyen pillanat. Volt több ilyen pillanat, érdemes. Valahol az Edith Piaf, legalábbis ez szerint a film szerint, most csak ennek a filmnek az alapján tudunk Edith Piafról beszélni. Voltam a sírjánál a Père Lachaise-ben Párizsban, úgyhogy még arról tudok mesélni. Én voltam a Père Lachaise-ben, de nem voltam a sírjánál. Hát a Jim Morrison-nál voltam. Bocsánat. De ott van ő is. Igen, szóval, hogy ő a legtermészetesebbnek vette, hogy őt mindenki imádja. És olyan szemtelen lazasággal és kvázi közönnyel kezelte azt, hogy a környezete őt isteníti, és annyira ráadásul annyira minden különösebb nőiességet nélkülöző ilyen prosti stílusa volt, hogy az önmagában közszereplőknek, vagy valakinek, aki színpadra áll, én az életemben nem láttam, hogy így merészelte volna előadni magát. Mert ő nem tett ezért, tehát ő nem akart, hogy szeressék mások. Na, hanem őt azért szerették, mert nem akartak. Igen, ez az őszintesség, igen, különlegesség. Igen, ő mindent az utcáról hozott, mindent a zsigereiből hozott, semmit nem tett a sikerért, a siker úgy hullott az ölébe igazából, hogy semmit nem követett el érte, ezért aztán nem létezett az a folyamat, nem létezett az az ív, amely... És nem is tudta értékelni ezért. Amely megváltoztathatta volna őt. Tehát így igazából... De azért egy nő életében mégis van egy pont, ami megváltoztatja, és még szebbé varázsolja az életet, és igen, reményt ad, és ez meg is adódott. És ez nem más, mint a szerelem. Hát... Imádottam. Tegnap, mielőtt lefeküdtem, kihúztam egy napot. Egy hosszú és mégis rövid napot. A repülő felszállt és kitépte a szívemet. Megfosztott az eszemtől, a levegőtől. Kicsim, gyermekem, szerelmem. Az illatod még az ágyamban, a szívem pedig napról napra a szomorúság karjaiban. Drágám, szeretlek. Mit tettél velem, hogy ilyen lettem? Hiányzol. Üres vagyok és élettelen, mint aki vár valamire. Szoríts erősen a szívedhez, és mondd, hogy senki a világon nem jelent nálam többet neked. Kérlek szépen, amint lehetséges, hozd vissza a szívemet, hadd éljek. Amint belépek egy étterembe, a rózsaszínű élet szól, és jól tudják, hogy leolvashatják az arcomról a hatást. És ha belegondolok abba, milyen fontos neked a feleséged és a három gyereked, el szeretnék menni nagyon messzire, abban a hitben, hogy egy nap talán hálás leszel érte. Nem sajátíthatlak ki, de nem élhetek nélküled. Isten a tanúm, hogy ezúttal nem kérek semmit, és kész vagyok mindent feláldozni. Ha elszakít tőlem az élet, ha meghalsz egy napon, mit számít, ha szeretsz? A világot én is itt hagyom. Hát igen. Ilyen ez a szerelem. De szegény, ahogy kapta, ugye el is vesztette. Hát igen, nem tett semmiért semmit, és aztán úgy is vesztette el, hogy így nem a maga jogán, hanem csak úgy. Hát azért, nem tudom, ez így bele van magyarázva, bár állítólag ez tényleg így történt, hogy kérlelte a szerelmét, hogy szálljon repülőre hajó helyett, és akkor ugye ez ilyen borzalmas, ez a hullámtörésnek az alapjául szolgáló mozzanat, mindegy, tehát hogyha sorsról beszélünk, akkor ez volt a sorsa, és mindent akart, és habzsolt is így elvesztette. De azért én nem többet látok az Edith Piafban, és hát a film szempontjából pedig egy nagyon kemény szál, és szerintem így a filmezési szempontból is egy a legerősebb jelenet az, amikor megtudja azt, hogy elvesztette a szerelmét. Jó, igen, az igen, egy nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy a szobák között ott mászkál, és teljesen az ember is megzavarodik, hogy most mi van. A szerelem himnuszt kezdi énekelni, és akkor megfordul a kameraállás, és már a színpadon van. És ott énekli. Az ott szerintem igen, nagyon igen, jó. Ja, jó, az jól van megoldva. Érdekes, hogy vannak bizonyos gazdák, kutyatartók, akik nem kifejezetten a kedves, szép, bájos kutyákat keresik, hanem az olyan rondákat. És vannak az ilyen angol buldog, meg ilyen mindenféle ilyen túltenyésztett jószágok, egyrészt rondán is néz ki már maga, és akkor abba szeretnek bele a gazdák, hogy olyan ronda, azt úgy szeretem. És ráadásul ezek ilyen úgy vannak túltenyésztve, hogy ilyen betegesek is, meg ilyen nagyon ilyen köhögnek, meg mit tudom, ilyen hamar halnak, jelen, meg, nem? Hát, ha neked ez a képzete a Woody Allen-nel kapcsolatban, nem tudom, Woody Allen lassan 85 vagy 90, vagy nem tudom mennyi lehet, és tök jó egészségnek örvend. Nem a betegségre gondoltam, hanem a csúnyaságra. Ja, a csúnyaságra. Igen. Jó, de a Woody Allen tud helyette valamit nagyon. Tehát, hogy igen, mondjuk az Edith Piaf is egy dolgot mindenképpen. Tehát, hogy az Edith Piaf is valami ilyesmi, tehát, hogy ilyen ronda, trampli, minden különösebb nőiességet nélkülöző lény, és mégis egy díva lett belőle. Mégis tehát, mert hogy az díva? Nem díva, egyáltalán nem díva. Nem, nem díva, egy kölyök maradt örökre, egy kis veréb örökre az maradt. Én nem hiszem, hogy ő dívaként jelenik meg senkinek sem a képében. Éppen ez az érdekes, hogy amíg Amerikában és a világszerte dívák voltak, és körülbelül nőnek lenni, csak dívaként lehetett híresnek lenni és gyönyörűnek, itt valami kiváltotta az európaiság, az igazi minőség, a lényeg. Jó, de nem tudom, mert Claudia Cardinale is európai. Tehát, hogy nem tudom, annyi gyönyörű díva európai. Tehát, hogy ez nem, igen, de Amerikában ez nem történt volna így meg valószínű. Tehát, de Európában sem nagyon, tehát rajta kívül jóformán soha és sehol. Tehát, hogy ő tényleg egy unikum. Tehát, na, azért ezen elgondolkoznék, de az tovább tart. Jó, szerintetek van olyan? Egy valami biztos, hogy Edith Piaf egy nagyon-nagyon-nagyon különleges jelenség, egy nagyon különleges színfolt. Nem csak a nőiességet, hanem a finomságot, az érzékiséget nélkülöző. Szereted a zenéjét? Nem lehet összetéveszteni, és ennél nincsen több szerintem. Tehát az, hogy egyrészt minőségi, másrészt egyedi. Tehát ennyi, ez az, amit Edith Piaf tud, és nagyon tud. Hát igen, ez volt a szerelem himnusz, ami az egyik nagyon ismert dallam, amely Edith Piafot emlegetjük, akkor ez elő tud a tudatalattiból szivárogni. A Milord, a szerelem himnusz szokott, meg, ez a, meg az Ador János dala, ezek szoktak felvetődni, hogyha Edith Piafról szó van. Nagyon furcsa, tényleg nagyon-nagyon különleges az ő kultusza, mert hogy, és amit nem is említettünk eddig, hogy milyen mérhetetlenül ostoba volt ez a nőszemély, ez az Edith Piaf, tehát ami legalábbis a filmből kiderül, én nem ismertem Edith Piafot, nem tudom, olvastam az életrajzát, hanem nem beszéltem olyanokkal, akik ismerték őt személyesen, de a film alapján egy ordinári, ostoba, közönséges trampli volt. És hogy ne lett volna az? Tehát miért ne lett volna az? Miért ne lett volna erre ostoba? Ad választ a film. Hiszen egy utcanő volt, és hát az is maradt többé-kevésbé. És hát nem utcalány, tehát utcanő azért. Hát egész életében utcanő, világ életében, és hát így mindannyian imádjuk romantizálni az utcát. Főleg a polgárság, amelyik fél az utcára kimenni, mert az utcán akármi történhet vele, leüthetik, kirabolhatják, viszont itt megkapták instant csomagban az utcaérzést, a párizsi utcaérzést, a bárokban, meg a hangversenytermekben, meg a Broadway-n, akárhol is turnézott Edith Piaf, nem kellett meghemperegni a külváros mocskában, mert a külváros mocska felszivárgott az elitnek a játszótereire. És ez mennyire él még ma, Edith és Piaf mennyire személyében. Szeretjük ezeket a legkisebb szegény fiú történetét, ahogy jó, bejön hát, a városba, és igen. Megcsinálja a szerencséjét. Igen, igen, és jó, egy valami biztos, hogy ez a csaj autentikus volt, mélyen autentikus volt, és ez az, amit nagyon tudott. És valóban létezik ez a párizsi érzés a tangó harmonikával, meg a Montmartre-nak a dallamaival, és ezt az Edith Piaf így instant módon hordozza, és hát tulajdonképpen Edith Piaf nem más, mint egy sztereotípia csomag, egy párizs sztereotípia csomag. És, ezt és mondja neki Marlene Dietrich, hogy járt igen, már Párizsban. Igen. De most ott ja, érezte magát. Ja, de a Marlene Dietrichből így csináltak egy öregasszonyt a 60-as években, amikor az Edith Piaf lehetett nem tudom 35, a Marlene Dietrich meg lehetett mondjuk 40. És a Marlene Dietrich ott a 60-as években, amikor a legjobb filmjei készültek, a Nürnbergi per készült például, vagy a Vádtanúja készült, akkor volt a Marlene Dietrich a csúcson, akkor egy gyönyörű nő volt, és itt meg egy ilyen bibircsókos öregasszonyt adnak elő nekünk a 60-as években. Marlene Dietrich. És még hát, így se sikerült megszépíteni a Piafot. Igen, igen, igen. Pusztán azért, hogy elmossák a kontrasztot egy gyönyörű nő meg egy ordinári trampli között, ezért aztán egy ilyen 20-25 évet rápakoltak a Marlene Dietrichre, akit én bevallok, hogy sokkal, de sokkal jobban szeretem, mint a, hát így nem is lehet egy lapon említeni az Edith Piaffal. Tehát ugye milliószor tehetségesen minden tekintetben. De miért kell mindent egy lapon említeni? Most pont itt jó, vagyunk, hát ne említsünk egy lapon. Jó. Edith Piaf jó, nagyon Edith, jól az Edith Piaf egyetlen egy dolgot tudott jól egész életében, ezt a piafságot. Ez volt az a pálya, ahol egyedül indult és mindig nyert. Igaz, hogy ebben a számban ő rajta kívül nincsen más nevező, nem is volt. És, hát, és ennek megvan az oka, hogy miért van ez így. És mi az oka ennek? Mert nincs több Edith Piaf, ez nem lemásolható. Na ezt szeretjük nagyon, ezt a zsenit. Aki faragatlan, a csiszolatlan gyémántot, azt a milyen autentikus bunkó állatot, aki felszivárog nekünk valahonnan, és most megkaptuk, és ráadásul nem is köp bele a tányérunkba, amikor kajálunk közben, tehát viszonylag steril, jól kezelhető, higiénikus, de közben meg hát mégiscsak megkapjuk azt az ordinári bunkóságot, amit hát így magunk közül minden más esetben, ha nem énekel, hanem bármi más csinál, akkor így leginkább így kitaszítanak. De jó, neked a film méltó az Edith Piaf képethez? Hát, én sose gondoltam, hogy ő ennyire autentikus volt, hogy ilyen finoman fogalmazom, ilyen egy ordinári, ostoba trampliról van szó. Hát igen, meglepett. Tehát én egyedi volt az éneklése, az, ahogyan előadta, és most emögé megkaptam a hátteret. Tehát mindenképpen egy érdekes élmény. Mint filmet kéne értékelni, hát hú, szerintem a 6-osból már jóformán a 7-es felé hajlik. Na, én fölötte vagyok, mert nagyon szerettem, és nagyon tetszett a film, és imádom, hogyha a kettő így egymást táplálja. Egy fantasztikus nő, és hozzá egy olyan méltó film, ami miatt többet is megtudunk róla, úgyhogy én egy ilyen 8,5 adok rá. Ó, te elfogódott vagy. Beszéljünk Sylvia Plathról és a Sylvia Plathról szóló filmről. amelyben a Gwyneth Paltrow játsza ezt a híres angol költőnőt. És a Daniel Craig. És a Daniel Craig. Még híresebb férjét, a Ted Hughes. Hát én nem tudom, ne haragudj, de én a Sylvia Plath sokkal híresebbnek véltem, mielőtt előadtad nekem, hogy a Ted Hughes az sokkal híresebb, mint a Sylvia Plath. Talán koszorús azért, költője volt Angliának, nem? Koszorús költője volt Angliának. Hát a Sylvia Plath egy élő legenda, ne haragudjál. Tehát a Sylvia Plathra biztos, hogy gyilkos lett, igen. És nő, és feminizmus, és a többi. Egyáltalán nő, aki megtanult írni, sőt, verseket is írt, és még öngyilkos is lett. Hú, na jó, ezeket a filmeket úgy nagyjából én válogattam, úgyhogy gyorsan ki is állok itt a nők nevében, bár feministának nem vallom magam, de Sylvia Plath sem volt az. Tudod, mi a te bajod? Az, hogy a férjem azt hiszi, megmondhatja nekem, hogyan írjak. Nem olyan nagy dolog, csak ki kell választani egy témát. És el kell merülni benne. Írnod kell. Az a költők dolga. Na persze, te könnyen beszélsz. Elmész biciklizni, és egy hexameterekben írt eposszal térsz vissza. Én meg lassan cukrászdát nyithatok. Tudod te, hogy mi az én bajom? Az, hogy nem találok jó témát. A regény, a sólyom udvar, miről szól? Hát... egy lány megismer egy fiút. Jó, de amúgy miről szól? Kettőnkről. Most komolyan miről szól? Rólam. Egy lányról, aki a tengernél tölti a nyarat? Nem, én igazából nem is ilyen vagyok. Dehogy nem. Most mondtad, hogy rólad szól. Azt akarom kihozni ebből, hogy a témád már megvan, saját magad. Elkezded körüljárni a témát, egyre jobban kidolgozod. Jól van, jól van, jól van, jól van. A fenébe. Jézusom. Mi van? Elkezdődött az apály. Nem bírok itt kievezni. Oda is veszhetünk. Egyszer próbáltam vízbe ölni magam. Kihúztam, ameddig csak tudtam, de a tenger kiköpött akár egy pezsgős dugót. Nem kellettem neki. Tudod, milyen furcsa? 9 éves korom még mindig boldog voltam. Egy darabban voltam. Aztán apa meghalt. Apám ötölnyi mély NPM. Korán lett csontjaiból igaz gyöngyelmet személy. Sylvia Plath története, akit a Gwyneth Paltrow játszik, és egyáltalán nem rosszul. Én nem gondoltam, hogy eddig különösebben, hogy a Gwyneth Paltrow egy ilyen nagyszerű színésznő lenne, de meggyőző. Azt kell, hogy mondjam ebben a szerepben. Egyébként azok közül, a filmek közül, amikről most beszélünk, a Sylviának a legkisebb az IMDb indexe. Valami 6.1-et szerzett. Ennek ellenére nekem ez a film tetszett a legjobban a négy közül. Egyszerű története van, és magának ennek a Sylviának a sorsa és az egész tragédiája is roppant egyszerű. Egy ideggyenge nőről beszélünk, akit nagyon súlyos depressziós hajlam kerülget, és belevetni. Egy költőnő, tehát az ideggyenge szinte már a feltétele annak, hogy valaki költő legyen. Igen, de na, ez a film elsőrendűen arról szól, hogy a boldogság és a magas művészi teljesítmény az fordított arányban állnak egymással, és feltételezik egymás hiányát. Tehát amikor az ember kielégül a maga sorsával, és boldog, és beteljesül az ő vágya, akkor ő művészileg gyakorlatilag halott. Tehát akkor nem tud alkotni. Igen, József Attilát szokták mindig így emlegetni. De hát, ezért lett akkor a költő, mert úgy érezett. Persze ez aztán nem mindenkire igaz, mert nem mindenki azt az öngyötrő, fájdalmas, a mélyből, a fájdalomnak a gyökerétől, a súlyosabbnál súlyosabb belső tartalmakat felszabadítani képes költészeti utat választja. Tehát van, aki egészen más módon írt, mint akár a Vörös Sándort meg lehetne említeni, de létezik ez az irány. És a Sylvia Plath az ezt a ívet írja le. A Sylvia Plathnál nagyon fontos, hogy ő egy nő volt, egy amerikai nő, aki Angliába érkezett ösztöndíjjal, és már 10 évesen öngyilkosságot próbált meg elkövetni, illetve el is követte, de nem halt meg, és többször is sikerült neki, és azért, hogy a nagysága megmaradjon, és még érdekesebbé tegyük, mert az nagyon érdekes, hogyha valaki eleve öngyilkos lesz, és nem úgy, mint a Virginia Woolf, aki 50 éves korában lett öngyilkos, Sylvia Plath 30 éves korában lett öngyilkos 2 gyerek után. Tehát akkor itt nagyon kemény filmről lehet szó, és tragédiáról, már biztos mindenki keresi is, hogy honnan vegye ki. Ahhoz is kell egy sajátos lelki alkat, hogy valakinek 2 gyereke legyen, és ahhoz még öngyilkos legyen. Hát sőt, de ez megint talán nem lehet, hogy így menekült, vagy próbálta volna megpróbálni az életnek a különböző szerepeit és területeit, hát ha kijön az öngyilkossági fóbiából. Nem, hát egy mocsadék férje volt, tehát hogy ezért fogalmazunk nagyon konkrétan. Itt van ez a végtelenül érzékeny és végtelenül tehetséges és jóképű. Jóképű és hatalmas koszorús költő Ted Hughes, de annyi érzékenysége nincs a saját feleségéhez, hogy lássa, hogy ez a nő, ez nem fogja elbírni mentálisan azt, hogy ő mindenfelé félrekúrogat. De erre nem képes, mert annyira nem koszorús nagy költő, meg annyira nem elmélyült nagy művész, meg annyira nem a lélek ismerője, és annyira nem az emberi érzelmek tudója, hanem hát tulajdonképpen annyira... csak egy bunkó, állófarkú seggfej. Ez az igazság. Nem, mert ő jobban, inkább tisztában van a személyiségével, hogy milyen olyan elemek építik az ő költészetét, és adnak energiát. A sajátjával azzal tisztában van. De a feleségével, meg a gyerekei anyjáival, azzal nem különösebben sokat foglalkozik. Tehát konkrétan tudhatjuk, hogy a Ted Hughes hajszolta öngyilkosságba. A hűtlenségével, a csalárdságával, a hazugságával, okay, utólag, a Robi, mi most innen már tudjuk, meg tudjuk mondani. Azzal a mocskos szemét rohadt attitűdjével, amit tanúsított a feleségével szemben, ez a koszorús nagy költő, ez a mi hősünk, olyan rohadék volt ezzel a nővel, ismernie kellett volna, tudhatta volna, hogy ez a nő mindent, az egész érzelemgyenge lényét ő ráépítette. De honnan ismerte volna, amikor ő is csak egy 20 éves volt? Egy 20 éves volt. Honnan ismerte volna a gyerekei anyját, a szerelmét, akivel összeházasodott? Nem úgy indult, igen, a szerelmét, akivel összeházasodott, 2 hatalmas költő, de ők mind együtt nőttek fel, ugye? Tehát mi a sztorit tudjuk, hogy mi lett az eredménye, és hogyan lett vége a történetnek, és különben a Ted Hughes adatta ki aztán a naplóit, és 30 évre rá. Kiadatta a halál után a naplóit, hát ez csodálatos. Nagyon köszönjük, mert ezért tényleg hálával tartozunk. Hú, de feminista vagy, Robi. Először a halálba, de ez nem a nemekről szól, ne haragudj. Tehát ez szerintem a szerepekről szól. Ebben a helyzetben Szerintem a Ted Hughes... A felelős az a Ted Hughes a Sylvia Plathnak a haláláért. És lehet, hogy ez így van, de maga sem tudhatta, hogy mekkora terhet vett a vállára a Sylvia Plath-szal. Ja, hogy a Ted Hughes vette a nagy terhet a vállára a Sylvia Plath-szal. Nem a Sylvia vette a nagyon nagy terhet a vállára ezzel a szemétládával. Hát figyelj, hogyha nem jött össze, akkor valószínű nem kellett volna egyikőjüknek sem, és mindenki a saját magáért felel. Akár a Ted Hughes is öngyilkos lehetett volna, ja, ha olyan alkat, és nem bírja elviselni a depresszió hajlamos feleségét. Nem, hát ha öngyilkos lehetett volna, hogyha léteztek volna az ő számára azok az érzelmi mélységek, hogyha léteztek volna az ő számára egyáltalán azok az érzelmi tartalmak. Amúgy a film a sokkal jobb, mint a mi beszélgetésünk, mert nem ilyen fekete-fehér, tehát azért ott föl van illatva. Színes, széles vászló film. Igen, de... föl van adva az, hogy valószínűleg az is szerepet játszott abban, hogy a Ted Hughes elhagyta a feleségét, a Sylvia Plathot, hogy ő például nem akart vele maradni. Jó, a megcsalás ellenére, és bevonzotta a saját életébe a szeretőket, a férje szeretőit, mert hogy rigolyásan féltékeny volt. Rigolyásan féltékeny volt. Te azt nevezed rigolyásnak, amikor valaki tendenciózusan napról napra megcsalnak, és az illetőt ez zavarja? Nem, ezt a rigolyásan az féltékeny, aki ok nélkül és alap nélkül szekálja ki a másiknak a belét azért, amit az első követett. Jó, lehet, hogy voltak ilyen pontjai, hiszen tudjuk, hogy a féltékenység is az önbizalom hiányból adódik. Tehát hogy jön ide a Szilviának az önbizalom? De jó, hogy önbizalom hiányos, hogyha a férje megcsalja. Hát előtte jó, a férje de mi volt ez? Végigdugta az összes tanítványát az egyetemen. hogy ne lett volna önbizalom hiányos a Szilvia? De most komolyan, azt kívánom neked, hogy szüljél meg két gyereket, és amikor kicsit megereszkednek a melleid, akkor a férjed, az kezdjen el félre dugni. És akkor utána kíváncsi vagyok, hogy te nem leszel önbizalom hiányos, és akkor majd megkapod tőlem a pofádba, hogy hát az önbizalom hiányoddal vontad be a férjed életébe a szeretőket. Azért, mert hát senki se szeret egy önbizalom hiányos feleség mellett lenni, amelyik mindig csatakos a tejcsöpög a melléből, meg a házi asszonyok minden nyüge nyomja a vállát annak a férfinak, nem tudta, hogy mekkora terhet vesz a vállára azzal a feleséggel, meg azzal a családdal igazán. Na jó, ezt nem hallottam meg, hogy mit kívánsz nekem, mert elrohanok innen, sikítok. Nem így lesz, biztos vagyok benne. Nem így lesz, mert a te melleid nem fognak megereszkedni, mert te nem leszel önbizalom hiányos, hogyha félredug a férjed, igaz? Jó, innentől kezdve nem beszélgetünk. Radik! Hagyd abba! A neve Sheila vagy Sandra, hát mit tudom én? Szerelmes beléd? Honnan a fenéből tudjam? Miért futott el? Gondolom, órája volt, vagy... De jó ég, miért csináltál belőlem? Gépelem a verseidet! Egy iskolában tanítok ahelyett, hogy írnék, Istenem! És sütkérezem a te hírnevedben! Már rég kiárt volna nekem egy díj az angol száz költészetért tett szolgálataimért! Díjat viszont csak annak adnak, aki kiizzad magából egy nyambat verset! Nekem sajnos erre nem jut időm! Mert be vagyok zárva ebbe a házba, míg te sorra kefíred a diákokat! Jó, megdugtam! Megdugtam, bevallom! És ha tudni akarod, állati jó majd volt! Abba! Fogni a seggét, meg a melbimbégát, azt hittem ezt akarod hallani! Hát én csak arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen koszorús nagyköltő, aki ennyire nagy bölcs tudora az emberi léleknek, meg az emberi pszichének, meg az emberi kapcsolatoknak, meg hát egyáltalán, tehát hogy így lelát jó mélyre, és olyan komoly eszközei vannak, hogy megszólaltassa az emberi szellemnek és az emberi alkatnak ezeket a mélységes rezdüléseit. Az hogyan és miért hazudik életmódszerűen, és hogy él hazugságban? Hogy képes erre a kettős könyvelésre? És hogy, nagyon tehát, hogy... sok ember így van ezzel, és nem kell hozzá semminek nem ezt várom a költőktől, nem ezt várom a moralistáktól. A költők hűségesek. A költőknek hűségesnek kell lenni. Nem. Ha valaki az emberi léleknek a komponistája, akik hát kvázi a költők, akik a nyelvnek a hangján szólalnak meg, attól elvárom, hogy hiteles, hogy önazonos, hogy az életében konzisztens módon legyen jelen, nem? Nem? Vagy ez nem egy reális elvárás? Azok a tettek, az az élet, minket, nem a művészet. Én teljesen, tehát én úgy vagyok vele, hogy egyetértek, és megértem, és a Szilviát sajnálom, hogyha lehet így mondani, de próbálom megérteni azt. Úgy gondolom, hogy a Ted Hughes nem volt egy gonosz ember, és azért gondolom úgy, mert nagyon sok ilyen ember van a világban. De gonosz, aki szó nincs róla, hogy gonosz lett volna. Én nem gondolom, hogy gonosz volt. Vagy mi az, ami? Érzéketlen volt. Érzéketlen. Aha. És igen, és felelőtlen. Nagyon sok érzéketlen volna, ember van. De pont a felesége iránt, pont a gyerekei anyja iránt, pont az iránt, aki nem, most az, hogy érzéketlen vagy idegenek iránt, vagy olyanok iránt, akikről azt hiszed, hogy a barátaid, de az egyetlen ember iránt, aki iránt felelősséggel tartozol. Azért ne haragudj, nem mindegyikünk mondhatja el magáról, hogy az első és legfontosabb szemét az életében halálba kergette. Tehát ez... Igen, igaz. És itt nem arról van szó, hogy ő föl akarta számolni azt a kötődést kettőjük között, hanem arról van szó, hogy hazudott. Arról van szó, hogy csalt. Arról van szó, hogy megalázta a másikat. De nem arról van szó, tehát ha akkor már miért nem tudott tisztességes és korrekt lenni vele, egyenes lenni vele? Ez nem lett volna elvárható? Más kérdés, hogy Ted Hughes nélkül Sylvia Plathból soha nem lett volna ekkora művész. Na hát megint hát a sorszerűség felé élvezünk, és igen, megint a tragikumba, amiből a tragikumból születik szinte csak a művészet. Hát igen. Bárcsak ne így lenne. A Bibliában benne van az a kis passzus, azt hiszem úgy hangzik, pont a sátánnal kapcsolatos, hogy szükség van a megbotránkozásra, de jaj annak, aki megbotránkoztat. Tehát mondjuk a zsidók elmondhatják, hogy Adolf Hitler nélkül ma nem létezne Izrael állam. De azért azt nem gondoljuk, hogy a zsidók hálásak lennének Adolf Hitlernek. Tehát, igen, azért a Szilvia személyisége még egy megérdemel szerintem pár szót, mert hogy itt ő úgy volt ennek a Ted Hughes-nak a partnere, úgy adott bele mindent ebbe a kapcsolatba, és úgy szülte meg a két gyereket, hogy közben a költészet az így eltűnt az életéből. Aztán a tragédia kapcsán lehetett újabb költészet, és születhettek meg azok a kötetek, amik aztán nagyjá, vagy az a kötet, egy kötet az életében, ami nagyjá tette, aztán majd a Ted Hughes próbálja jóvá tenni az egészet. De hogy ő mennyire maximalista volt, hiába voltak szeretői, és Ted Hughes nem akart elvárni, ő ragaszkodott a válláshoz. Az Apu című versben a metafora kibontása, ahogyan felépíted, és a végén a sötétségből kirobban a dű, egyszerűen lenyűgöző. Visszaköltözöm Londonba. Ha berendezkedtem, küldöm a többit. Örülnék neki. Szilvia, tudom, milyen nehéz most neked. Nem. Nem voltam még ilyen boldog. És soha nem írtam még ennyit. Most, hogy elment, szabad vagyok. Végre tudok írni. 3 óra körül felébredek, mert akkor a legrosszabb. Hajnalig írok. Mintha én tolmácsolnám Isten szavait. Mindenkinek a Führer Anikó a magyar hangja, kérdezi Köved. Hát úgy tűnik, hogy legalábbis eddig. Klassz a műsor, köszönjük. Kedves Robi, kérlek, néha engedd a beszélgető partneredet megszólalni, jókat próbál mondani. Na, Robi, tök igazad van, egyébként meg Szilviának valószínűleg tök mindegy, hogy kihez ment hozzá, a vége ugyanígy alakult volna, hiszen beteg volt. De tudjuk jól, hogy addig, ameddig Ted nem dugott félre, addig Szilvia jól volt köszönte. Aztán amikor a férje, az egyetlen ember, akire mindent rátett érzelmileg, az elkezdett kifarolni alula, vagy mögüle, akkor összeomlott. Tehát, igen, hogy... de jó társai voltak egymásnak, tehát lehet, hogy mi ebből a tanulság, hogyha ugye én mindig azt keresem. Lehet, hogy egy ideig társak, jó társak egymásnak, és utána meg kell tudni egymástól válni, mert a Ted Hughes-nak nem tett jót az, hogy volt egy ilyen nő mögötte a gyerekekkel. Ők hátrált a kapcsolatba, és lett koszorús költő utána. Jó, ezt a koszorús költőt ne halljam már komolyan, az Ted Hughes mellett ez ne legyen már egy ilyen mocsadékláda mellett, hogy de, egy koszorús költő. Különben itt van nálam a kötet, és semmire nem jók a versei. A Szilvia Plath meg egy legenda, tehát hogy a Szilvia Plath az halhatatlan, mert ő nem koszorús öngyilkos mert lenni, és bárki öngyilkos mert lenni, az mindig bárki a szomszédba történik valami ilyesmi, az már is legendává válik. Annyira bírom, hogy ezek a pesti alter félalkoholista kékharisnyák, akik ilyen feministák, és ilyen végtelenül elkötelezettség gyűlölők, és ilyen fiatal költőnők, mindegyiknek a Szilvia Plath a példaképe, és mindegyik Szilvia Plath olvas, arra hivatkozik, és ahhoz akar hasonlítani, és hát fogalmuk nincsen, hogy ki volt ez a Szilvia Plath, tehát pont az ellentézisük volt nekik. Tehát a Szilvia Plath egy végtelenül nyárs polgári életet élt, az egész sorsa egy végtelenül egyszerű és végtelenül banális történet volt. Hát azért nem, mert ott be van csillagozva egy pár öngyilkosság, tényleg, most ez jó, nem hát az azért, tehát attól ő már világa. Különböző lehet, ő meg már jó, több, kizárólag az öngyilkossági hajlamát irigyik el. Más, mint a többi, lehet, hogy azért csinálta, hogy ezzel legyen. Van, akinek megvan az attitűdjében az a szándék, hogy ő ennyire extravagáns legyen, hogy ő öngyilkos is legyen. És ezért nagyon imponál neki a Szilvia Plath, csak hát hiányzik mögül az idegbetegség, és nyilván ami ebből fakad az a tehetség, ami aztán az ilyen versekre segítheti. De ha már DVD ajánló, akkor ajánlom figyelmetekbe azt a könyvet, amit a Szilvia Plath írt, egy regényt, az Üvegbúrát, amiben ugye az életéről is van szó, és hogyha ilyen kékharisnyás alter, hogy mondtad, Robi? Alter Muff. Igen, azok vagytok akkor. Biztos olvastátok, mondjuk. Igen, biztos, hogy imádni fogjátok. Jó, nem, mert figyelj itt, hogyha választani kell, hogy élő legendává válsz, akire millióan hivatkoznak, és akihez millióan mérik magukat, vagy pedig koszorús költővé, akit kitüntet a királynő, hát így szerintem nincs, akine az előbbit választanak. Jó, csak rövidebb az élet így, tehát 30 év. A jó, de hát hogyha a terhektől való megszabadulás, és főleg ettől a mocsok Ted Hughes-tól való megszabadulás, az az, hogy meghalsz. Tehát hogyha a Ted Hughes és a halál közül kell választani, akkor Sylvia Plath, azt gondolom, hogy ő választása legalábbis reális volt. Meg fogok halni, mi lesz akkor a gyerekeimmel? Mrs. Hughes, hogy érti azt, hogy meg fog halni? Beteg, rosszul van, vagy... Nem vagyok beteg. Hívok magához orvost. Ne hívjon orvost. Tudja, mit csinálnak? Rákapcsolják az embert az áramra, és megtörik a szikrákkal. Igen, elnézést. Én kérek elnézést. Ki vagyok borulva? Annyira ki vagyok borulva. Istenem, ez az egész az én hibám. Folyton csak arra gondoltam, hogy mi lesz, ha valaki elveszít tőlem. Tudja, ha valamitől nagyon félünk, akkor az megtörténhet. Azt a nőt én idéztem meg. Hogy? Én találtam ki őt, ugye érti? Sajnálom, de nem. Istenem. Nagyon fáradt vagyok. Rettenetesen fáradt vagyok. Úgy szeretnék egy picit aludni, csak egy picit, teljesen kimerültem. Hát, vigyázhatna valaki a gyerekeire. De jó ég, odafent hagytam őket. Nyugodjon meg, majd én felmegyek hozzájuk. Szeretné, ha megnézném őket. Maradjon itt. Maga nagyon kedves. Ugyan. Az apámra emlékeztek. 0629986986 az SMS számunk, erre várjuk a hozzászólásaitokat, ez a Rádió Café a 98-os frekvencián. Sonka Berta kolléganőmmel várjuk a SMS-eket, és próbálunk is reagálni egyre másra, amit kaptunk. Egyre jobban szeretem a műsorotokat, Cocóka Alíz. Hát, köszönjük. A véleményedből kitűnik, hogy te egy hűséges, jó fér lennél, Robi. Én írtam. Én csak remél, csak... pult alatt. Én is bízom ebben, hogy ez így lenne, de most ez semmit nem változtat azon, hogy a Ted Hughes egy rohadék. Tehát most, ha én nem lennék egy hűséges jó férj, az nem fogja felmenteni a Ted Hughes-t. Egyébként meg most, hogy hűséges jó férj, az is egy dolog, hogy halálba kergeted a feleségedet. Tehát, hogy én szeretném hinni, hogy egy hűséges jó férj leszek, ha majd férj leszek, de hogy nem fog miattam meghalni az asszony, az biztos. Tehát azt legalábbis szeretném biztosra venni most, és szeretném ebben a hitemben a házasság felé kormányozni életem csónakját. És ez azért, ne haragudjál, tehát hogy kit ment fel az, hogy ő egy koszorús nagy költő. Tehát, hogy ez kevés, a Sylvia Plath is egy kemény alapanyag volt, tehát itt legalább egy zseniről van szó. Hát a Szilviának inkább... mondjuk azt, hogy ő volt a nagyobb zseni, az tuti. Hát annál inkább. Igen, de 20 évesen nem biztos, hogy fel tudod mérni ezt, hanem nagyon érdekes nő volt ő, egy rendkívül tehetséges, szép, Amerikából átjött Angliába, amikor pont az volt a divat, hogy Amerikába mennek át az európaiak. Tehát egy nagyon különleges nő, akit megfogott, a Ted Hughes nagyon megszerette, beleszeretett, fél éven belül feleségül is vette. Szerintem magával sem volt annyira tisztában, és a Sylviával sem, tehát bennük rejlett a tragédia, amit mi már tudunk, mert most megnéztük filmen, meg olvastunk tőlük dolgokat, de azért ne legyünk már olyan szigorúak ezzel a szerencsétlen Teddel. Mert hogy ember. Mert most éppen ebben az esetben ő is szerencsétlen. Nem csak, hogy ember, de egy mocsok ember igazából. Tehát, hogy így az a... Nem, most... Úgy bizonyult az életben, hogy neki nem sikerült. Túl nagyot vállalt be, amiért túlmérte magát. Nagy költő lett ugyan, de egy borzalmas férfi. És gondolom, ő nem így indult, nem gondolta volna magáról, hogy ilyen szörnyű ember lesz. Úgyhogy... Ennyit róluk a költőkről. Jó, csak tudod, ez nem úgy van, hogy a másik ember, akivel összekötöd az életedet, az egy zsák, amit a válladra veszel, és hogyha túl nehéz, akkor ledobod. Tehát, hogy ez ennek hatással kéne lenni rád is, tehát ez alakít téged is. Tehát őt is alakítottam. Ez egyfajta felelősség. Tehát, ami, akkor igen, akkor igenis hallottunk már ilyenről, és tudunk ilyenről, hogy valaki igenis feláldoz akár éveket, akár egy évtizedet az életéből annak az oltárán, hogy a másikat ne kergesse a halálba. Nem pedig, amikor teherré válik, akkor ledobja és elhagyja, és ott hagyja, és hagyja meghalni. Mert más ott hagyni valakit, aki talán fél év alatt, egy év alatt valahogy majd összeszedi magát, és más valakit meg elhagyni úgy, hogy módszeresen a halálba kergeted ezzel. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy a Sylvia Plath az komolyan gondolta, az igazán komolyan gondolta azt, hogy holtomiglan. Tehát, hogy ő ebbe, tehát ő igazán hitelesen és önazonosan és százszázalékosan és intenzíven élte meg ezt a szerelmet. Az ő 100%-án lehet, hogy a Ted Hughes is a saját 100%-án megélte, de ez a kettő szint, ez annyira távol volt egymástól, hogy egyszerűen nem értette a Ted Hughes, hogy mi baja van a Szilviának, és a Szilvia pedig ott maradt egyedül a 80%-ával, hiszen neki annyival több. Ez azt jelenti, hogy a Ted Hughes-nak nincsen érzelmi, erkölcsi szabadossága. Így van, de akkor a Sylvia Plath miért ment hozzá feleségül? Tehát, hogy itt azért két emberen áll a dolog, és a Sylvia Plath jobban ismerhette volna saját magát, tehát megpróbálta volna kiismerni, és az anyukája ott van, elmondja a Ted Hughes-nak, amikor találkoznak Amerikában, mert éltek is ott is egy ideig, elmeséli a Ted Hughes-nak, hogy mi minden történt a Sylviával, hányszor próbált öngyilkos lenni, és mennyire labilis. Tehát Sylvia is tisztában van azzal, hogy az ő személyisége milyen, és hogy ő milyen férjet keres, és ő is belemegy egy ilyen férfivel. De hát honnan tudta volna, könyörgöm? Hát ennek akkor még nem voltak meg a jelei. Tehát, hogy nehogy már a Sylvia legyen a felelős, mert ő rosszul választott. Tehát, hogy ez abszurd. Szerintem mind a ketten felelősek ezért. Nem csak az egyik, és nem is csak a másik. És hasonló arányban, úgy véled? Nem, még most ezt ki kéne számolni, és nem akarok számolgatni. 0629986986 az SMS számunk. Nézzétek meg. Sylvia a felelős azért, mert nem megfelelő partnert választott magának, vagy pedig Ted a felelős azért, mert az ígről lehazudta a csillagokat Sylviának. Hát tök mindegy, kérdés. Mind a kettő halott. Ja, hát most már egy utólag tulajdonképpen mind a kettő halott végül is, így innentől kezdve mindegy. Ezért is inkább akkor hagyjuk a Sylvia Plath-t és beszéljünk Iris Murdochról. Igaz, hogy már ő is halott. De nagyon nehéz lenne élő nagy emberekről beszélni. Hiszen az igazán nagy emberek azok már mind meghaltak. Talán azért is romantizáljuk őket úgy utólag. Azért olyan nagyok. Meg önmagában ez a zseni, tehát ez a zseni kultusz. Úgy szeretünk gondolni ezekre a nagy halott nőkre, főleg a nők, akik olyan rejtélyesek. Mi nők rájuk szeretünk gondolni. Nők azok, hát, ha mi is ilyenek nők leszünk. Azok általában kevésbé intellektualizáló, sokkal inkább emocionális, tehát sokkal inkább érzelmi lények. Na de ha már egyszer mégsem olyan emocionális lettél, akkor viszont kőkeményen kell keresni azt a párnőt, aki igen, hasonló. És akkor aztán a legkönnyebb beléjük vetíteni ezt a romantikus sztereotípia csomagot, ami hát a zseninek a kultusza. A meg nem érthető férfiak igen. által, meg nem érthető és személyiség, egyéniség, a tükörben egy múzsa is, meg mindenkit inspirál, és viszont meg érinthetetlen. És annyira önmagában való, mint egy kolosszus. És kolosszus, ez igen, volt a Sylvia Plath. Nagyon szép Sylvia Plath első. Igen, egyetlen csak imádni lehet, és nem lehet elbirtokolni. És elbitorolni meg még kevésbé lehet. És hogyha kalitkába zárod, akkor azzal meg is ölöd. Mert ő szabad. És zabolátlan szelleme szárnyal az égen. Ez nekem nagyon tetszik, nem válogattam a filmeket. Egy végtelenül dicses, és egy végtelenül sztereotíp rávetítés valakira, aki csak egy ember. Tehát mindannyian emberek vagyunk, csak némelyikünknek a lénye alkalmas arra, hogy ezt a kvázi sztereotípia csomagot, ezt így rávetítsék, és ezt az illúzióvilágot, ezt elkezdjék támasztani vele kapcsolatban, hogy ő zseni. De valójában ez a zseni, ez nem létezik. Kint a valóságban, kint a külvilágban nincsen zseni. A mi fejünkben van egy igény a zseni iránt, és vannak olyan személyek, akik alkalmasak arra, megtestesítik azokat a jellemvonásokat, amelyeknek a révén ezt rájuk tudjuk vetíteni, és akkor meg tudjuk élni ezt a zseni, mert kellenek nekünk nem, a zsenik. Mert nem csak rávetítjük. Arra, hogy valamit ne értsünk. Nem, vannak olyan emberek, akik kisugározzák ezt, és pont akkor döbbennek le az emberek. De nem ők se elsugározzák, hanem valamit nem értesz benne, valamit nem látsz benne, nem látsz mögé, és mindig tudjuk jól, hogy egy festményre, egy már megfestett festményre nem tudsz vetíteni diavetítővel. Diavetítővel csak egy üres vászonra tudsz vetíteni. És amikor valami megjelenik, de nem érted a mintázatát, nem látod át, túl komplex ahhoz, akkor arra jól rá tudod vetíteni a saját sztereotípiáidat, és akkor ebből születnek a zsenik. Na most az Iris Murdoch az pontosan ilyen. Igazából nem tudjuk, hogy miért olyan csodálatos, egyetlen egy regényét fordították le magyarra, ennek ellenére a kultusza a széltében hosszában bejárta a planétát, és hát ebben a filmben megelevenedik Iris Murdoch. És Iris Murdochnak az az érdekes sorsa és az a tragikus vége, amely hát mintha csak az ő személyére és mintha csak az ő intellektusára lett volna szabva. Az emberek szeretik egymást, szexuálisan, barátilag és szerelmesként. De dédelgetnek más lényeket is, embert, állatot, növényt, még követ is. A boldogság iránti vágy és a boldogság ígérete rejlik mindebben, és a képzelet hatalma. Az emberi lélek már megszületése előtt is ismerheti a tiszta értékeket. Az igazságot, a mértéktartást, a szépséget és az összes erkölcsi normát, amit sokra tartunk. Az értékek emléke bennünk él, és ez sarkal minket egyszerűségre, jóságra, nyugalomra, amiket egykor mi is tiszta fényben láttunk, amikor tiszták voltunk. Hát igen, Iris Murdoch, egy csodálatos női elme. Ez az alcíme ennek. Női elme, igen. Fontos, a csodálatos elméből már tudhatjuk, hogy igen, az igen. Biztos nem női, tehát itt hiszen már megvan. Csodálatos. De ez egy csodálatos női elme, tehát igazából, jó, igen. Most így a Szilvia mellé állítva akkor az Iris Murdochot, itt pontosan szerintem az az érdekes a kettő között, hogy egy nagyon erős női jellemet ábrázol a film legalábbis. Tehát egy olyan pont ellentétes, olyan szinten, hogy annyira önálló, hogy szinte már hozzáférhetetlen. Annyira el van az ő életével, meg azzal, amit csinál, meg annyira nem érdekli se a sikere semmi. Rejtélyes kis világával, hogy kb. Nem lehet hozzáférni, maximum csak viszonyulni lehet hozzá, vagy hűségesnek lehet hozzá lenni. Hát hűségesnek lehet hozzá lenni, tőle elvárni viszont ezt lehetetlen. Sőt, leginkább fölösleges és értelmetlen. De ugye ők nagyban ők a férje, meg ő a szavak világában éltek, mert mind a ketten írók voltak, és irodalmárok. És nagyon érdekes az, hogy nekik nagyon furcsa volt a kapcsolatuk, viszont a filmben legalábbis szavakkal ezt nem fogalmazták meg az ő kapcsolatukat. Képek árulkodnak arról, hogy milyen, igen, nem volt definíció. De talán azért, mert ez a nő félt ezektől. Félt minden olyan szótól, amely megköti őt, amely őt megbékjózza, amely ő belőle akár csak egy háziasszonyt, vagy akár csak egy szeretőt, vagy egy feleséget, tehát bármilyen státusz rendel az ő személyéhez, az ő kapcsolatrendszere is ugyanolyan zabolátlan, mint amilyen az ő lénye, nem viszonyul semmihez, olyan vonatkozás nélküli az ő egész szelleme és az ő egész élete, és ezt a sorsában is meg kívánja valósítani. És vajon az irodalma is? Tehát azért az ahogy ő megír, meg szavakat használ, meg abból él, hogy ő mond, akkor ez is csak egy ilyen nagy stream of consciousness, egy tudatfolyam, amit ő megalkotott, különben nem valószínű, mert nem tudom. Korábban ez a divat. A Sylvia Plathról, meg a Ted Hughesról nehéz megalapítani, hogy mekkora költők voltak. Persze, hogyha elhisszük az angol szász irodalmároknak, meg irodalomtudósoknak azt, hogy hatalmas költészeti teljesítmények, akkor persze ezt így készek lehetünk elfogadni a féle tekintélyelvből, vagy hogyha tudunk angolul, akkor olvashatjuk eredetiben. Tehát tudjuk jól, hogy a líra fordítás az nem ugyanaz. De tehát, nagyon jó verset. A magyar, imádom a magyar fordításokat. Igen, nagyon jó verseket írnak a Sylvia Plath versek alapján. Figyelj, Robi angolul sose fog egy magyar annyira megtanulni, hogy olyan szinten élvezze, szerintem egy fordításban sokkal inkább átélheted azt a költészetet. De azt nem. Éppen azt nem. Tehát azt nem. Igen, ettől függetlenül. Tehát igen, lehet írni hasonló hangulatú verseket arról a témáról. Tehát akkor azt mondod, hogy a nem magyarul írt versek számunkra érinthetetlenek. Hát József Attila például ezért nem egy világhírű költő. mert nem lefordítható. Sajnos a líra az ilyen. Viszont a próza az lefordítható. Iris Murdochnak számtalan könyve van, ezek közül egyetlen egynek van magyar fordítása, ez sem lehet véletlen, úgy gondolom. De Iris Murdoch tökéletesen megtestesíti ezt a szavak által létező szövevényes szellemet, amely egy végtelenül 20. századi és végtelenül posztmodern sztereotípia. Szintén egy sztereotípia halmaz. És pont azért sztereotípia halmaz, mert tartalmiságában, mélységében nem igazán kifürkészhető, nem igazán értelmezhető, hanem a szavak által, és a szavak önmagukban vannak ebben, és mint egy önmaguk által a jelentés és a tartalom, ez a hermeneutikai iskola, amely nagyon nagy részt tagadja is a tartalomnak, meg ezeknek az értelmi intellektuális vonatkozásoknak a létjogosultságát. És mintegy a nyelv önmagában hordozza azt a fajta értéket. Már ez egyfajta kiüresedés, egyfajta eljelentéktelenülése a tartalomnak szemben a nyelvvel. Tehát, hogy itt a nyelv a tartalom rovására burjánzik, ezt lehet elmondani. Igen, sőt olyan, mintha ő csak így élt volna, és ezt szerette volna legjobban csinálni, és akkor ezt ő így csinálgatta, és nem egy ilyen kőkemény meló, amiből megszüli a verseit, és közben éli az életét, hanem ők úgy eléldegélgettek, és írogatta ezeket a műveket, élt a szavak földjén, élt ott az egyetemen, nagyon jól el voltak, igen. Nem eredménye, hanem aztán egyszer csak meghalt. Igen, de ebből tehát ez filmből, az élete ebből a filmből nem derül ki, hogy az Iris Murdoch mitől volt egy olyan nagyon nagy író. Egy mondat nem hangzik el a filmben, hogy milyen érdekes, ez az Iris Murdoch, micsoda agya volt. Igen, de elég jó fejnek tűnik, annyi biztos. Nem, hát az egész életüket úgy élték, hogy így játszadoztak a szavakkal, meg ezekkel a szellemi vonatkozásokkal, de sosem volt fedezete, sosem volt tartalma, sosem volt mélysége, sosem volt értelmezhető, mert hogy önmagában volt az értelme. De akkor miért érdekes mégis a film? Miért érdekes? A film az legkevésbé sem amiatt érdekes. De tehát, hogy ezt jól mutatja meg, hogy ők a nyelvben éltek, ahogyan a szupermarketben, vásárlás közben dumáltak egymással, férj és feleség. Teljes örlésük. Kell nekünk valami, ami teljes örlésük? Hogy teljes? Kerek egész vagy részek összege? Ó, spagetti? Az egész egységet alkot. Á, kolbász! Mi alkotunk egységet? Ha elválunk, a teljesség is eltűnik. Az egész nem szűnik meg, csak újabb egészet alkot, sült bab. Kérnek bizalompontot? Kiérdemeltük? Adjak zacskót? Igen, hogyne. A magunk fajták csupa sületlenséget hordanak össze. No, hát persze, tudom. Élet zacskót. Élet? Ezt írták rá. Azt mondják, környezetkímélő. Feltétlenül. A te munkád, hogy fülej. Munkának hívod, de amit csinálsz, az inkább zene. Az angyalok közt élsz, a nyelvükön szólsz, ami a szférák zenéje. Manapság az egyetlen nyelv, amit mindenki ért, a képeké. Fess egy képet. Látod, én az életre szavaztam. A szerelem nyelvét mindenki megérti. A szerelem nyelve. Folyékonyan olvasom, de nem beszélek rajta. Két zsizsik esik ki a kétszer sültből, mire a kapitány megkérdi, melyiket kéri, Mr. Smith? A nagyobbat, uram. Téved, Mr. Smith, téved. A flottánál mindig a kisebbet kell választani a két rossz közül. Patrick O'Brien, két gonosz közül mindig válaszza az ismeret. Hát, Diana Lane, jaj, mellény. Megint elszakadt a mellény. Vegyél új mellényt. Zamatos. Vegyél új mellényt. Most mondtam. Mindig azt mondod, hogy csak most mondtad, de én is. Erről jut eszembe, hogy ma két órám is van. Emlékeztél? Arra emlékeztem, hogy majd ne felejtsek el elnézést kérni, ha elfelejtem. Örülök, hogy nem járok az órádra. Hú, a diákok is szívesebben hallgatnának téged. Meg tudom érteni. Na tessék, gyerekek, itt a posztmodern a pofátokba. Minek? Tehát ez mire volt jó? Ez nagyon nehéz kérdés egyébként, hogy ezek beszélnek, vagy csak a szél lobogtatja a pofájukat. Tehát ez az egész önmagára reflektáló, kizárólag a nyelvben élő, és itt a nyelv elveszíti a funkcióját. A nyelv funkciója elvileg az, hogy kifejezzen intellektuális tartalmakat, tehát utaljon gondolatokra, érzésekre, a valóságra, vonatkozzon valahova, valamire, ami a valóságból ered, onnan származik. Na most itt a nyelv önmagában van. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ez az a bizonyos szellemi onánia, amikor beszélünk, de tulajdonképpen csak azért, hogy azzal játszunk. Tehát a játékban nyeri el a beszéd. És a legjobb az, hogy ez nem szellemes, bocsánat. De ez nem onánia, hanem ez egy aktus, hiszen ők ketten vannak benne, és annyira szép, amikor így jó, de ketten megélik. De gyerek az nem lesz belőle. Tehát, hogy fogamzásgátló, nem. Ki tud, jó, mindegy. Most kérdés, hogy amúgy sem volt gyerekük, de én érted, hogy mire gondolok. Értem, hogy mire gondolsz, de született belőle egy pár könyv. Most, hogy jó pár könyv belőle. Hogyha az lehet a gyerek, viszont az nagyon szép ebben a filmben, hogy tényleg két ember úgy meg tudja találni egymást, hogy ha már akár bármilyen területen is, most legyen pont a szavak területén, de annyira tudják szeretni egymást, és reflektálni egymásra, és pont itt ennek a részletnek a végén meg, ahogy elmondja a férfi az Irisnak a férje, hogy igen, biztos jobban szeretnének hallgatni téged, mint engem. Az egész filmben egy akkora szeretet, igen, és nagy vonalúság van a férfi irányából, hogy arra már egy... De a nő irányából is, tehát megismerik, ők pont azok, akik megismerik egymást, és ahhoz mérten folytatják az életüket. Belátják, hogy bírom én ezt, vagy nem, és így megy, fejlődik hát jó, a világos, kapcsolatuk. Ha már terméketlen a kommunikációjuk, legalább jól érzik magukat benne. De szóval nagyon ritka így is. Iris fordítva Murdoch, szokott lenni. Az Iris Murdoch egy végtelenül autonóm lény, és így igazából hűtlenkedik is. Tehát hasonlítható a Ted Hughes-hoz. De egész más a helyzet, mert az Iris Murdoch nem hazudozik. Ő nyíltan csinál mindent, ő őszintén, ő önazonosan, az egész, nincs kettős könyvelés. Tehát itt igazából a megcsalásban nem a félredugás a bűn, hanem a kettős könyvelés, a hazudozás, a másik kiszolgáltatása, a másik megalázása, a csalás, az a bűn az egészben. Nem, tehát, hogyha valaki vállalja a saját igényeit, és vállalja a saját jogát ahhoz az élethez, amit élni akar, és a másiknak is megadja a jogot, hogy ehhez alkalmazkodjon, hogy ezt tagadja, vagy vallja, hogy ehhez viszonyuljon, vagy ettől távolodjon, vagy ezt tagadja meg, onnantól kezdve a dolog egész másképpen néz ki. Tehát az Iris etikailag nem lehet úgy megítélni, ahogyan a Ted Hughes-t meg lehet. És hát a nagy tragédiája ennek a nőnek az az, hogy... Amitől érdekes lesz végül is a történet, az egész film. És ami a filmben valóban érdekes és erőteljes, hogy az élete végén pont a szavak csúsznak ki alula. Tehát az egyetlen játékszere, az egyetlen világ, amiben otthon volt és amiben igazán jól érezte magát, a nyelv, amit elveszít, ugye ő Alzheimer kóros lesz, és hát ugye itt a fiatal Iris Murdochot, a Kate Winslet játsza, aki szerintem egy egészen jó színésznő. Nagyon jó színésznő. És a Judi Dench, az öreg Iris Murdochot, aki szintén hát azért, kiváló. Hát lényegesen jobban játszik itt azért a Judi Dench, aki látni azt a bizonytalanságot, azt a tétovaságot. Fú, nagyon jó film, az öregséggel kapcsolatban nézzétek meg, egy kicsit foglalkoztat. És ahogy emberből lassan visszacsúszol állatba, és állatból lassan visszacsúszol növénybe, az ahogyan az Alzheimer-kor kikezdi az intellektusodat, és szépen lassan, tehát tulajdonképpen a halál az intellektuális szinten kezdődik el, ott indul el veled, és hát itt ez mélyen sorszerű, tehát így lehet tekinteni, tehát hogy őneki aztán igazán volt intellektuálisan vesztenivalója, még ha nem is a tartalmi szinten, de hát az intellektuális játék szintjén, a nyelvjonánia szintjén, hát ő aztán tényleg mindent elveszített, amit csak korábban birtokolt. Akármi jó, csak írjon végre. Emlékszik valamire a múltból? Karrier, munka, barátok? Olyan akár egy csukott könyv, de benne van, igen, tudom. Most alámerült. A gyógyszerek segítenek, igaz? De csak ideig, óráig. És amikor a jótékony homály felszáll, már ott tartunk előtted a mélység, ugye, cicám? Gyönyörűek. Szörnyű, igaz? Iszonyú. Rettenetes. Amikor ott egyensúlyozol a szakadék szélén, akármit mondhatsz, úgy hangzik, mint egy vicc. Ne, John, ez kegyetlenség. Nagyon tévedsz, nem kegyetlenség ez, mivel úgysem fogja fel, a saját világában él. Talán mindig is erre vágyott. Csonka Bertával 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, már tettétek is, úgyhogy párat fel is olvasok, hogyha ez nem probléma. Probléma-e, ha párat felolvasok? 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk. Gwyneth Paltrow zseniálisat alakít a Szilviában, ilyen mélységet csak azt tud megmutatni, aki maga is megjárta a poklot, akár Nicole Kidman az Órákban. Hú, mindjárt szó lesz az Órákról. Igen. Szerintem különben nem csak azt tudja megmutatni, szerintem ő zseni. Ugyanúgy nem kell ahhoz. Aki jó, aki ő alkalmas zseni, arra, hogy te ezt a zsenit mond. Sok olyan ember van, aki nem él meg bizonyos dolgokat, például a színészeknél általában ez sokszor előfordul, és mégis annyira hitelesen csinálja, pedig még nem volt sose abban a helyzetben. Csak azt értsd, hogy a zseni az nem ő benne van, hanem a te fejedben. Jó, de itt egy művészi alkotás kapcsán, hogyha pont egy színésznél látsz egy alakítást, akkor azt el tudod dönteni, hogy jó-e vagy sem. Ha egy 20 éves ember el tud játszani egy 40 éves embert úgy, hogy látod a legapróbb részletekig, vagy még szinte az, hogy fantasztikus. Hogy nagyon érzékeny, hogy nagyon alkalmas erre a szakmára, ezeket tudod látni rajta. A zseni az valami más. A zseni az, amire te benned egy mélységes igény van, és azt látod rajta, hogy nem érted, hogy csinálja. Nem érted. Aha, nem szeretnél elájulni az életben? Mások által? És azt mondani, hogy vannak ilyen nagyon érdekes, különleges emberek? Szerintem nekünk van szükségünk erre. Hogy mi lehetünk ilyenek? Vagy miért lehet? Nem, hogy imádni tudjuk ezt, mert hogy ez egy igény bennünk. Egyszerűen szükségünk van arra, hogy a világ több, mint matek. Túlterjed a felmérhető, a feltérképezhető, a kiszámítható rendszereken. És a zseni az ezt adja meg. Ennek az eszményét adja meg. A romantika az abban a korszakban született, amikor az ember kezdte felszámolni az Istennek az autoritását a világ fölött, és kellett a világba helyette valami, ami mégis több, mint ami mérhető ebben a világban. És ilyen lett többek közt a zseni. A romantika ezért gyártotta le a zsenit. És a szerelem. Ilyen például a szerelem. A szerelem, amely az új megváltástan, a modern megváltástan, ami kvázi az isteni megváltás helyébe lépett. Egyébként a zseni kultusz, meg a szerelemnek a kultusza, az nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egymással, nem véletlen, hogy mind a kettőt a romantika termelte ki. Mind korstílusa, nem a romantikus komédiákra kell gondolni, meg a napjaink romantikus kis regényeire kell gondolni, hanem ugye a 19. századi utolsó nagy korstílusunkra. Hú, annyi minden SMS-t kaptunk, jaj. A műsorvezető kisasszony bizonyára tanult ember pallírozott tudástárgyal. Életbölcsessége sajna még hiányos. Robi, nem vagy feminista, jól nyomatod. Oké, egyetértek. Nem vagyok egy zseni, az tuti. Robi, ne törd magad, a nők nagyon könnyen megértik az idegen férfiak szemétségét. Most nem értem. Férfi vagy nő? Arról van szó, hogy nagyon tud szerelmes lenni abba, aki kiszolgáltat téged, és abból látod az erőt. Mert az egész a dominancia harcról szól, hogyha valakin azt látod, hogy nincsen szüksége rád, akkor 10 körömmel tudsz kapaszkodni bele. És az ilyen szemét mocsadék férfiakba tudsz igazán szerelmes lenni, mert azt gondolod, hogy ő neki nincsen szüksége rád, mert van benne valami, ami által ő nélkülözni tud téged, és ami benned nincsen meg, jaj, akkor kell, akkor adja ide gyorsan, de ez az egész, ez csak vetítve van, tehát ez az egész csak a szellemet képernyőjén van, de hát igazán ez a szerelemnek a tárháza, igazából ez a szerelemnek a valós forrása. De mégis látunk olyan példát, amikor meg nem így van, tehát van olyan példa, hogy boldog párkapcsolat, és még szerelemmel együtt is talán egybeszülve az Irisban pont ezt láthatjuk, hogy két ember úgy tette le a voksot egymás mellett, hogy közben felnéz a másikra, és élvezi a másik társaságát. Nem úgy, hogy na jó van, ő már megvan, és akkor megyek más felé. Túl tudott lépni a birtoklásnak, meg a kisajátításnak a démonjain. Ez a jó benne. Ez lenne a cél. Ez a nagyszerű az ő kapcsolatukban. És én tényleg azt gondolom, hogy minden ember valahol legbelül önbizalom hiányos, csak van, akin ez kevésbé látszik. Minden ember valahol szorongó, minden ember csetlő, botló, minden ember esetleges és legbelül nagyon fél. Mindenki tele van halálfélelemmel, mindenki tele van szorongással, és mindenki tele van önértékelési zavarokkal. Akin ez kevésbé látszik, és nagyon magabiztosan tudja magát előadni, arra könnyen lehet rávetíteni azt, hogy fú, ő egy zseni. Kb. Ennyi. Hát nem is, nem. Figyelj, Robi, gondolom, most amiket láttunk, pont azt az ember, aki őszinte, és erről beszél és elmondja, azok voltak itt most a zsenieink. Tehát nem az, aki vetít, és azt mondja, hogy ő nem, ő egy erős ember, hanem az, aki őszintén tud. Ha valaki ordinári módon vetít, úgyhogy az annak bármikor mögé lehet egy egyszerű zseblámpával világítani, abból nem lesz zseni soha, arra nem lehet ilyesmit rávetíteni. Tehát, hogy ez a dolog azokról szól, akik... Hát lehet, hogy azokról szól, akik nagyon bátrak és integrálni tudják a személyiségükhöz mindezeket a félelmeket, mindezeket a... Akiknek nincs szüksége arra, hogy rájuk vetítsék a zseniséget, akik nem azért futnak, nem a zseniség után futnak, vagy a siker és a híresség után, vagy az elismerés után futnak, na az már egy zsenialitás különben az életben. De mégis a zseni az, ahol valamihez nem férsz hozzá, valamit nem értesz. Pont ez, hogy miért, te hogy lehetsz ennyire bátor, hogy téged nem érdekelnek azok az elvárások, és nem azoknak élsz, hanem csak úgy mész és éled az életedet, és nem akarsz hétköznapi életet élni, hanem azt mondod, hogy téged az nem érdekel. Egyszerű. Ilyen őszintén mondod magad. Engem nem erőszakoltak meg a szüleim például. De ilyen banális dolgokra vetíthető vissza. Most mondtam egy szélsőséges példát, de körülbelül ilyen banális dolgokra vetíthető vissza. Nincs mögötte semmi misztikus. Mindannyian szenvedünk el sérüléseket. Mindannyian sajátos módon a saját sebb helyeinkből állnak össze az arcunk vonásai. Van, akinek ilyen, van, akinek olyan, van, akinek szerencsések a konstellációi. Az ilyen emberek önazonosabbak tudnak lenni, és az ilyenekre hatékonyabban lehet rávetíteni azt, hogy micsoda zseni. Akkor a zseni az olyan, mint egy celeb. Hát egy jobbkor celebjei voltak így. A zsenik. Fogalmazunk így. Nagyon jók vagytok együtt, jó a műsor is. Lehet, hogy a Robi jó férj lenne, de a leányzó viszont tökéletes és megértő feleség. Na. Csinos is. SMS-ben illik megkérni a kezét. Válasz. Mivel mi a közönség sem éltük meg ezt, ezért fogalmunk sincs, hogy mi a hiteles. Lásd, eső ember, azóta mindenki azt hiszi, olyan egy autista, mert olyan hitelesen játszotta a Dustin Hoffman, írja nekünk Milán. Szia, Robi, már megint tök jó vagy ezzel a csodálatos lányjal, írja nekünk Oli. Na hát. Kisanyám, te egyszerűen ostoba vagy, hajrá, Robi, kaptunk egy ilyet is. Nem, ő köszönöm. Zseni, ő igazából zseni. Azért tűnik ostobának, mert hogy a... Nem. Ez túl komplex, neked nem érted, na. Jó, mennyit kaptunk. De ezt az ostobát, ezt tőled vette, Robi, tudja, hogy a piafot leostobáztad. Ennyi a piaf. Jaj, hát igen. Nőként könnyebb lenne azt mondani, hogy csak a férj volt a hibás, de szerintem mégsem, mindketten azok voltak, látod, most nálad a pont. Ja, ez most ki hibás, ez már szinte párkapcsolat, amikor egymás fejéhez vágik, hogy és te... Csak hogy a férfi sportszerűen volt mocsok, Szilvia legfeljebb naív volt Teddel kapcsolatban. Mi volt a sportszerűben, hogy össze-vissza hazudott a feleségének? Iris volt sportszerűen mocsok. Tehát azt szerintem maximálisan sportszerűtlenül és tisztességtelenül volt mocsok. Ha már a mocsokság sportszerűségét próbáljuk vizsgálni. Két költőnek nem kellene összeházasodni egyáltalán. Na, ez szerintem a nap SMS-e, ha már választani kell. Jó, de akkor hogy van? Szia, mi a keresztneved? És miért foglalkozol? Ja, te is költő. Téged is ugyanaz érdekel, mint engem? Hát akkor inkább ne. Elképesztően jó a műsor, gondolatébresztő, kritikus és szenvedélyes. Két órán át csak fülelek és pörögnek a gondolataim. Berta remek társa műsorvezetésben, szerintem írja nekünk Barbie. Akkor nyertünk. Nagyon örülünk. Na hát akkor mégis jók vagyunk együtt. Akkor térjünk, most vegyük elő gyorsan. A Virginia Woolfot és az Órák című filmet. Virginia, Laura és Clarissa, három nő, és ennek a három nőnek a története, amely átszövi egymást, annyira zavarosan, hogy nem érted. És hogyha kellően sznob vagy, akkor büszke is vagy rá, hogy nem érted, hiszen ez annyira komplex, amennyire Virginiának a lelke meg a pszichéje lehetett komplex. Hát ezt nem lehet olyan könnyen megérteni, hát ez olyan összefüggő és olyan bonyolult. Három síkon zajlik maga a cselekmény, ezek aztán átszövik egymást. Három korban. Három különböző korban. A Virginia Woolfnak a sztoria az a 40-es évek elején játszódik. A Laura Brownnak, akit a Julianne Moore játszik, a sztoria az a 60-as évek Amerikájában játszódik. Clarissának pedig, akit a Meryl Streep játszik, az ő története pedig napjainkban játszódik. És ugye Nicole Kidman, Julianne Moore és Meryl Streep a három színésznő, három nagyszerű színésznő egyébként teszem hozzá, játszanak ebben a csapnivaló filmben. Tehát ez a film annyira zavaros, és annyira érdektelen az egész szenvelgés, ami zajlik benne, folyamatosan rágják a saját sorsuknak azt a végtelenül érdektelen mézes madzagját, amilyen irányba kéne élniük, és nem tudják, hogy mitől szenvednek halálosan. Én főleg a Laura Brownnak a sors tragédiáját nem értem, akinek van egy férje, van egy gyereke, van egy teljesen középosztályos, boldog 60-as évekbeli élete a kertvárosban. Tudjuk, hogy nyomasztó a kertváros, de könyörgöm, el lehet onnan költözni, és erre meg megpróbálja megölni magát, és nem tudjuk, és a filmből nem is derül ki, hogy mi a problémája az életével, mi a baja, miért fáj neki az élet. Ez egy egész film, ez az igazán a nők rejtélyességének és a nők kifürkészhetetlenségének ebbe a hazug kultuszában dagonyázik. Na hát ez európai modern nő egyik legnagyobb alakja az a Virginia Woolf, és nagyon trendi erről tudni. Biztos, aki a Sylvia Plath-t ismeri, az már hallott ő róla is. Már ha más nem, akkor a Nem félünk a farkastól című darabba, ami az Who's Afraid of Virginia Woolf. Na, és akkor innen már lehetne, hogy ez itt már egy ilyen... Ugye? Na, és miért a Virginia Woolf? Valamit köszönhetünk Virginia Woolfnak. Na jó, oké, tehát a címének köszönhetjük, magyarul ez is elveszik. Igen, de annak is van egy több száz oldalas tanulmány, hogy miért ez a cím, stb., de hát ebben is menj be. Egy zseniális drámát írtak belőle. Igen, viszont Virginia Woolf az az alak, hát a 20. század elején, aki szintén öngyilkos lett, de nem is olyan fiatalan, tehát 50 évesen, tehát nem is egy akkora nő, mint mondjuk, ha így mérjük a nagy nőiséget, mint a Sylvia Plath. Viszont ő egy olyan korban élt, és első nők között, ami nagyon érdekes, kor, én ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy sok órát eltöltöttem vele. A Leonard Woolf volt a férje, és itt is egy érdekes kapcsolat két költő között. És aztán egy film. Mr. Woolf, mi váratlan öröm? Esetleg megmondanád, mit csinálsz pontosan? Hogy mit csinálok? Kerestelek, de eltűntél. Kertészkedtél, nem zavartalak? Az zavar, hogyha eltűnsz. Nem tűntem el. Csak sétáltam. Sétáltál? Ennyi? Csak egy séta? Most haza kell mennünk. Nelly vacsorát főz. Elég nehéz napja volt. Kötelességünk megenni Nelly vacsoráját. Hogy lenne kötelességünk? Nem létezik ilyesféle kötelesség. Virginia, az épp eszed kötelez erre. Eltűrtem a felügyeletet. Eltűrtem a bebörtönzést. Virginia! Orvosok vizsgálgatnak. Mindenhol orvosok vizsgálgattak engem, akik megmondják, hogy mi a legjobb nekem. Mert ők tudják. Nem tudják. Nem az én érdekemben beszélnek. Virginia, értem, hogy biztos nehéz egy nőnek, aki ilyen... Milyen pontosan? Tehetséges belátni, hogy nem tudja elég jól megítélni a helyzetét. Ki ítélné meg jobban? Van mögötted egy más! Vigyázni kell rád. Épp azért hoztunk Richmondba, mert volt már roham. Hiszti, ájulás, hallucinációk. Azért hoztunk ide, nehogy megint maradandó kárt tegyél magadban. Kétszer voltál öngyilkos. Ez naponta fenyeget. A nyomdagépet is azért hoztuk, nem csak hogy legyen, nem pusztán csak azért, hanem mert talán ez is elősegítheti az elmélyülésedet és a gyógyulásodat. Mint a hímzés. Érted, csináltuk! Csak a te jobbulásodért! Szeretetből tettük! Ha nem ismernélek, azt hinném, hálátlanság! Hálátlan vagyok. Én vagyok hálátlan. Ellopták tőlem az életemet. Egy olyan városban élek, ahol nem akarok. Olyan... életet élek, amilyet nem akarok. Ideje, hogy visszaköltözzünk Londonba. Na, kaptunk egy csomó SMS-t. Mindenki halálosan ki van. Órák, supercasting. Órák, nagy kedvenc. Majdnem lefordítottam magyarra, mielőtt befutott volna a könyv. Ilyen kvalifikált emberek is hallgatnak minket. Zseniális. De óvatosan azért ezzel, mert a Virginia Woolfnak is szerintem az lett a veszt, hogy túl sokat gondolkozott, és túl sok okos ember között töltötte az életét. És ilyesmitől skizofrén lesz az ember, mert hogy ez a nő, ez hangokat hallott a fejében. Egy teljes mértékben megbolondult. Ő a férjével, a Leonard Woolf-val megalapította a Hogarth Press-t, ami még mindig megvan a nyomdába, és ők adták ki először az Ulysses-t például, T.S. Eliot könyveit. Például Freudnak az első angol nyelvű kiadása nála volt. Tehát így minden ő egy olyan körben élt, pont ezért választottam őt, ahol így nagyon pesgett körülötte ez az intellektuális élet, és hogy milyen hatással volt rá. Hát ilyen hatással lett rá. A film amúgy, az órák, az a Mrs. Dalloway sztorián alapszik, és akkor hozzászólja, tehát így hozzászúrja a Virginia Woolf halálát, öngyilkosságát. Na jó, igen, én értem, de ha kell említeni egy olyan filmet, amelyik jól dolgozza fel ezt a metanarratívát, ez is egy metanarratíva, divatos szó, amikor megelevenedik a az író által megírt sztori magában a filmben, ott a felforgatókönyv. Azt hiszem, egy kiváló film, és abban pont ez történik, tehát egyszerre szembesülünk a könyv hősével és a könyv szerzőjével, a könyv megírásának a körülményeivel, miközben szembesülünk a könyvben megírt sorsoknak a tragédiájával, és akkor ezek párhuzamosan futnak. Tehát ez egy jó, ez egy életképes koncepció, csak szerintem itt nem működik, és nem is érthető, és nem is akarja a rendező, hogy értsük, hanem azt akarja, hogy úgy éljük bele magunkat ebbe a szemvelgésbe, ebbe az egészbe, úgy csobbanjunk bele, és dagonyázzunk közösen a hősökkel, csak én nem értem, hogy mi a hősöknek a baja. Én megértem, hogy a kedves hallgatók most vért hánynak a véleményemtől. Nem érted az órákat, írja a kedves hallgató. Lol, már bocs, most nagyot csalódtam. Hát de én sem értem az órákat, aki hónapokat töltött Virginia Woolf-al és a könyveivel, és valóban nem értem az órákat. Értem én, hogy ezeket, szerintem úgy történt az egész, hogy gondolták, hogy na erről a Virginia Woolfról még nem csináltunk filmet. Hát az életéről azért az elég uncsi lenne, hogyha különben érdekesebb lenne, de mégsem azt választották, hanem a hatalmas irodalmi művet, ami a hullámok mellett szerintem az nagyobb, meg a világító torony, az Orlandóról nem is beszélve, de a Mrs. Dalloway, mert az is egy nő, és akkor legyen ő is egy tragikus nő. És akkor azt csináltak, hogy ennek a sztoriát szétvették mondjuk három felé, akkor találunk rá három nagy színésznőt, abból lesz egy nagy könyv, és a végén ilyen nagyon ócskán összekötögetik egy-egy jelenetbe ezeket a szálakat. De olyan szinten ócskán, hogy az egyik nyílik az ajtó, valaki belép, és akkor átlépünk a másik síkra, ahol belép valaki az igen, ajtót. És elmagyarázza, hogy én vagyok Richard anyja. Igen, de nem, és jó, borzasztó. És főleg az a borzasztó benne, hogy én nem értem, és megkérem a kedves hallgatót, aki nagyot csalódott, hogy magyarázza el nekem. Azt értem, hogy a Virginia Woolfnak, akit a Nicole Kidman játszik, hogy ő neki mi a problémája, világos, skizofrén, hangokat hall, majd megőrül, aztán megöngyilkolja magát, világos. Vagy szóljon azt róla egy film. Értem, hogy a Clarissa problémája, akit a Meryl Streep játszik, az micsoda, hogy haldoklik a jó barátja, ő meg leszbikus, de közben meg valahol szereti, ja, valahol majd szerelmes. Meg akarja ölni magát, ő meg akkor így próbál megfelelni, akar szociális szerepeknek próbál megfelelni, meg fogadást akar adni, de közben meg tudja, hogy ez az egész mennyire egy hazugság, meg mennyire egy. Ő a Dalloway-nak, ő a Mrs. Dalloway különben. Igen, ő kvázi a Mrs. Dalloway. Arról szólna, hogy az egyikük írja, a másikuk olvassa, a harmadikuk meg játszik benne, mármint a regényben, és akkor ez a három sík, tehát ezek a metanarratíva szintjei. Na de, mi a problémája a Laura Brownnak, akit a Julianne Moore játszik? Az, hogy ő nem volt ott a háborúban, és neki nem kellett haza vonszolnia a segét a háborúból, ahol majdnem megdöglött, mint a férje? Hogy született egy egészséges gyereke? Vagy mi a problémája? Ő miért akar meghalni? Mit szenveleg ott nekünk? Tehát, és te értetted, hogy mi a problémája ebben a filmben a Julianne Moore-nak? Mutat rám. Miért? Nem, én nem. És te értetted, kedves hallgató? Írjad meg nekünk. Tehát ez a kérdésünk. Mi a problémája? Miért akar mindenáron meghalni? Miért fáj neki az élet? 0629986986. Ezt szeretném érteni. Tehát, hogy itt folyamatosan megy ez a szenvelgés. Nem tudni, hogy mi bajuk van. Na én, látod, én ezért szeretem a Nikita című filmjét a Luc Bessonnak. Ott is bezárkózik a fürdőszobába. Itt is van egy jelenet egy az egyben, hogy a Laura Brown, akit a Julianne Moore játszik, bezárkózik a fürdőszobába, és nem akar kijönni, és a férje megszólongatja. De ott legalább melózik a csaj, és egy puskával a vállán a fürdőszobában próbál kilőni egy embert. Világos, hogy nem engedheti be a fürdőszobába, mert hogy éppen mint bérgyilkos dolgozik. És ezt szeretem ebben, hogy mindig belevetítjük a nők fejébe azt a rejtét, azt a titkot, és ott van mögötte egy konkrét valóság. Tehát legalább egyszer leomlik ez a függöny, és ott van mögötte valami, ami miatt jogosan zárkózik valaki a fürdőszobába. Nem értem, miért kell bezárkózni a fürdőszobába nem létező problémákkal. Vagy akkor értsem meg. Tehát a rendezőnek, meg a forgatókönyvnek, írónak nem fontos, hogy én értsem az ő drámáját? Vagy én vagyok az, aki bunkó vagyok, és nem értettem meg? Mert ez eleve egy hatalmas mű, tehát nem kell azért kitalálni dolgokat, gondolták a rendezők. És ez eleve egy hatalmas blöff. Igen, én is úgy érzem, hogy az lett belőle, pláne, hogy rohantam megnézni, mert kíváncsi voltam, és hatalmas nevek hívogattak tényleg a moziba, hogy megnézem, hogy végül is mit hoztak ki a Virginia Woolfból, de a Virginia Woolf, akkor inkább nézzétek meg az Orlandót. Van itt három sík, három sztori. Tehát rögtön a filmnek a 114 percét osszátok el hárommal. Tehát rögtön már csak egy-egy rövid film. Hát csoda, hogy nincsen mélysége? Hát csoda, hogy a felszínt kapargatja a rendező? Hát egyik drámába se tudod beleérezni magad, és ettől válik egy sztereotípja halommá, ettől válik a női rejtélyesség fürkészésének kultikus blöfévé ez az egész. Mert hogy igazából különböző nők, és mindegyik egy rejtély, mindegyik egy titok, mindegyik egy szenvedés. Egy nyomor. Tehát de a felszín, tárgya? Igen, ez az, de már abból a három ötlet, az egész film, ez egy borzalmas nyomor, hiszen semmire nem marad idő, hogy kibontsuk rendesen, de mégis meg kell mutatni, hogy ez egy hatalmas dráma, tehát mind a három szálon az fut, hogy csőd, kész, borzalom, öngyilkosság, szörnyű. Nincs meg dugva, kérdezi Alpes, a kedves hallgatónk. Nem lehet ez azok, hát ki lesz azért öngyilkos? Azért nincs meg. A másik az, hogy ott hívogatja a férje, ott szólongatja az ágyba. Hát nem érte, én egyáltalán nem értem. Mert ha valaki nem tén félredug, annak lehet az oka az, hogy nincs megdugva, de annak, hogy öngyilkos lesz, könyörgöm. Tehát ugye nincs mélysége, nincs súlya, nem lett öngyilkos. Hát de maximálisan megkísérelte, nem rajta múlott. Igen. Hát, de a fia öngyilkos lett. Úgy szokott lenni, hogy annyi gyógyszert veszel be, hogy biztosan meghalljál, hogy gyakorlatilag megmérgezed magad, és a gyomrod, tehát konkrétan megmérgezed a gyomrodat, és kihányod. Tehát túladagolod magad, és nem tud fölszívódni, mert előbb kihányod az egészet. Tehát, hát a néha kevesebb, az több. Ezt lehet mondani. Így nem lesz öngyilkos ez a hősnő. Tehát kvázi öngyilkos lesz, nem rajta múlik a sztori. Tehát, igen, de ez is egy tipikus ilyen művészi fogás, ami szerintem megint csak árulkodik, hogy itt mindent összeraktak, hogy egy nap alatt játszódik le a történet. Ugye, hát ez annyira fantasztikus, amikor találunk egy ilyen egységet, hogy a reggeltől estig, és hogy mik történnek ebben az egy napban. Várjunk, Julian Moore-nak ugyanaz a problémája, mint Kate Winsletnek a Revolutionary Road című filmben, ugye a szabadság útjaiban. Igen, értem, erre én is gondoltam. Értem, de a Kate Winsletnek erre van egy receptje, tehát meg erre egy van megoldás. Filmje. Nem, én értem. A probléma az, hogy nem bírja elviselni a kertvárost. Én ezt értem, de onnan el is lehet költözni, mint ahogy a Kate Winslet meg a Leonardo DiCaprio el is akarnak abban a filmben költözni Párizsba. Aztán a férjének az árulása az, és aztán az életüknek a kilátástalansága, és az, hogy a férje megtörik, és hogy a férje megalkuszik. Ez az oka annak, hogy ő aztán nem is akar öngyilkos lenni, hanem egy házilag elkövetett abortusz balesetben hal meg. Tehát ezt ne hasonlítsuk ezt a két helyzetet össze. Jó, akkor nem azt kéne kérdezni, hogy mi a baja, hanem minek kellett a filmbe. Tehát ez a középső epizód minek kellett a filmbe? Ahhoz, hogy megtörténjen, nem volt rá szükség azért, mert ő az anyuka. Na, megkaptuk a talán a legelfogadhatóbb magyarázatot. Szerintem azt mutatja be a film, hogy milyen leszboszinak lenni három külön korban. Ez esélyetek egyet. De smárol a barátnőjével, azt vágod. Jaj, de ez meg annyira szerencsétlen, hogy a Virginia Woolfnak inkább az aszexuális leszbikusságát így kell belehozni. Tehát én azt érzem, hogy megvannak az összetevők, ismerve Virginia Woolfnak a munkásságát és az életét, és ebből így akartak, egy érdekesebb filmet akartak csinálni, mint sem egy önéletrajzi filmet, holott sokkal érdekesebb lenne megcsinálni a Virginia Woolf életéről szóló filmet. Na hát ez egy nagyon gagyi film, szerintem ez ilyen nem jön ki a hármasból. Én is úgy hiszem. Na jó, hát igen, talán ennyit erről. Nagy-nagy művészeknek, nagy-nagy 20. századi nőknek az életét próbáltuk feldolgozni bizonyos filmek segítségével, sajátos módon a mi magunk saját eszköztárát bevetve. Nyilván nem úgy, mint a rendezők, akiknek a filmjeiről beszéltünk, hanem olykor, hát kevésbé alaposan, máskor sokkal színvonalasabban. Főleg a nagyobb lelkesedéssel. Főleg a legutóbbi fél órára hadd utaljak vissza. Hát eléggé fél óra lett abból az órában. Nagyon sajnáljuk mindazokat, akik csalódtak, és nagyon örülünk mindazoknak, akik örülnek velünk, és nagyon várjuk vissza őket 6 nap múlva ide a rádiókészülékek elé, hogy az Éter hullámain újabb filmekkel ismerkedjünk, és újabb filmek elemzésében leljük kedvünket. Én Csonka Berta kolléganőm nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket, én Puzsér Robert voltam, hallgassátok továbbra is a 98.6-os frekvenciát a jövő héten, és hát 6 nap múlva újra várunk titeket, viszont sziasztok!